Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Dün Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günlerinde oruç tutmanın haram olduğuyla alakalı İbn-i Kudame el-Hambeli meseleye değinmişti. Bugün gene Kadı Hıraki'nin sözü ve şerhiyle devam edecek. Kadı Hıraki diyor ki şerhin sözünde, fıkıh metninde وَفِي اَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ رَحِمَهُ اللّٰهِ rivayetun ukhra annehu yasumuha anil farzi. Dün hatırlayacak olursanız Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günlerinde oruç tutmak haramdır demişti. Kadı Hırak diyor ki Ebu Abdullah kim o? İmam Ahmed bin Hanbel. İmam Ahmed bin Hanbel'den diyor. Teşrik günlerinde oruç farz oruç tutmakla alakalı başka bir rivayet gelmiştir diyor. Şimdi İbn Kudame bu sözü açıklayacak. Ve cümletu zalike enne yamut teşrik menhiyun an siyamiha ayda. Teşrik günlerde diyor asıl da oruçtan menhidir. Yani yasaklanmıştır. Lima rava Nubeyşetu el-Huzeli kâle kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem eyyamu teşriku eyyamu ekli ve şurbin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki teşrik günleri yani Kurban Bayramı'nda tekbirlerin getirildiği o günler yemek ve içmek günüdür. Ve zikrun lillahi azze ve ce. Allah'ı zikretme günleridir. Biliyorsunuz her farz namazın arkasından bazı zikirler peygamberin sünnetinde var olduğu şekilde yapılır bu teşrik günlerinde. İmam Müslim bu hadisi rivayet etmiş. Varuyan Abdullah ibn Hudafe, Abdullah ibn Hudafe'den de rivayet edilmiş. Kale ba'athani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayyama Mina unadi. Mina günlerinde biliyorsunuz haccın gereklerinden bir tanesi de Mina'ya gidip şeytan taşlamaktır. Mina günlerinde diyor peygamber beni gönderdi ve ben insanlara nida ettim. Ey Yuhannas, ey insanlar İnneha eyyamu akli ve şurbin ve bi'al. Bu teşrik günleri alışveriş, işte yemek içmek, Allah'ın bize bayram kıldığı günlerdir. Böyle diyor, ben gittim insanlara nida ettim. İlla ennehu min rivayetin vakidi ve huve daif. Vakidi'den başka bir rivayet gelmiş diyor, senedi zayıftır. Ve an Amr ibnul As ennehu kâle hâdil eyyamu leti kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muru bi iftariha. Bu teşrik günlerinde peygamber İftar etmeyi yani orucu bozmayı emrederdi bize diyor. Uzun uzadıya rivayetler var. وَلَا يَحِلُّ سِيَامُهَا تَطَوُعًا فِي قَوْلِ اَكْثَرِ اَحْلِ الْاَيْنِ İlim ehlinin ekserisine göre bu günlerde nafile oruç tutulmaz. وَاَنْ اِبْنِ زُبَيْرِ اَنَّهُ كَانِ يَسُومُهَا Abdullah ibn-i Zübeyir'den rivayet gelmiş ki bu günlerde oruç tutarmış. وَرُوْيَ نَحْمِ ذَلْكَ عَنْ عَيْبْنِ اَمَرْ وَاَسْفَدْ اِبْنِ يَزِيدِ Bu iki sahabe de tutarmış. Bunlar rivayet edilmiş. Ve Nebi Talha ennehu kana la yuftiru illa yawmil aydayn. Diyor ki Ebi Talha için o diyor iki bayram günü haricinde hep oruç tutardı. O iki bayram günü sadece iftar ederdi diyor. Yani yemezdi. O gün oruç tutmazdı pardon. O gün yerdi. Kurban Bayramı'nın birinci günüyle bayram Ramazan Bayramı'nın birinci günü. وَظَاهِرُ أَنَّ هَا اُلَى لَمْ يَبْلُوْهُمْ نَهْيُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ سِيَامِهَا Peygamberin yasakladığı hadisler bu sahabelere ulaşmamıştır diyor. وَلَوْ بَلَغَهُمْ لَمْ يَعْدُوهُ اِلَى غَيْرِهِ Eğer diyor onlara ulaşsaydı hadisler onlar peygambere karşı haddlerini aşmazlardı. وَقَدْ رَوَى أَبُوْ مُرَّ مَوْلَى اُمُّ هَنِي Ümmü Hanin'in mevlası kölesi Ebu Murra dedi ki diyor اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عَمْرٍ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِ اِبْنِ الْعَاصِ Babası Amr ibn-i As'ın yanına girdi diyor. فَقَرَّبَ اِلَيْهِمَا تَعَامًا Bir tane yemek uzattı babasına. فَقَالَ kul dedi ki ye. فَقَالَ اِنِّي سَائِمٌ Dedi ki ben oruçluyum. فَقَالَ Amru Amr dedi ki ona kul فَهَذِي الْاَيَّامُ الَّتِي كَنَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَسَمْ يَعْمُرُ بِيْفْتَارِهَا Dedi ki bundan ye. Peygamber bu günlerde oruç tutmayı yasakladı. Bozmayı emretti. وَيَنْهَا عَنْ سِيَامِهَا وَالظَّاهِرُ اَنَّ عَبْدُلَّهِ اِبْنَ عَمْرٍ اَفْتَرَ لَمَّا بَلَغَهُ نَهْيُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ Burada ortaya çıkıyor ki Amr ibn-ül As kendisine ulaşan nehiyle amel etmiş. Ve yanındaki oğluna da bunu ne yapmış? Ulaştırmış. وَاَمَّا صَوْمُهَا لِلْفَرْضِ فَف۪يهِ رِوَايَةً اِهْتَهُمَا لَا يَجُوزُ İki tane görüş var farz oruç tutulur mu diye. Birincisi caiz olmadığı görüşü, ikincisi de farz orucun Kurban Bayramı'nın teşrik günlerinde, bayramın birinci günü hariç, İkinci ve üçüncü günlerde tutulacağına dair de rivayetler gelmiş. Bunları söyleyen de İbn Amr ve Aişe ennehuma kâle la yurahhis fi ayyamit teşrik en yusamne illa limen lem yecidel hediye. Diyor kurban kesmeyecek kişi bugünlerde oruç tutabilir diyor. Aişe'den rivayet edilmiş bu. Allah en doğrusunu bilendir. Sonra fasıl demiş, bir başlık açmış. Ve yukrahu ifradu yevmül cum'ati bis-savmi. Burası önemli. Cuma günü tek başına oruç tutmak mekruhtur. İlla en yuvafika zalike savmen kâne yasumuhu. Ama adam denk gelmiş. Mesela her ayın 13, 14, 15. gününü oruçlu geçiriyor Hicri ayı. O gün Cuma'ya denk gelmiş, ayın 13'ü mesela. O adam tutabilir. Ama onun haricinde ya ben bugün nafile oruç tutayım diye aklına gelen bir adam Cuma günü ise tutamaz oruç. Çünkü mekruh sayılmıştır. Misle men yasumu yevmen ve yuftura yevmen. Mesela bir adam da var, bir gün oruç tutuyor, bir gün bozuyor, Davut orucu. Bir gün Cuma'ya denk geliyor mesela. O adam da tutabilir. Bu nehiden müstesnadır onlar. Evet. İmam Ahmet'ten bu rivayet edilmiştir, mekruh oldu. Kıyle li Ebi Abdillah. Ebi Abdillah'a denildi ki siyamu yevmul cum'ati, cuma günü oruç tutmanın hükmü nedir? Fezekere hadisen nehyen yufrada, tek başına o gün oruç tutmak hakkındaki nehyedilen hadisi nakletti. Fümme kâle illen yekune fî siyamin kâne yasumuhu ve emme en yufrada fele. Adetin üzere denk geldiyse az önce saydığımız sebeplerden dolayı tutabilirsin ama öyle değilse asla ve asla tutamazsın dedi İmam Ahmed bin Hanbel. Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Ebu Hureyre diyor ki semetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yesumenne ahadukum yevmel cum'ati, sizden biri cuma günü oruç tutmasın illa yevmen kablehu ev ba'dehu, ya bir gün önce beraber birleştirsin ya bir gün sonra beraber birleştirsin. Yani aklınıza esti, dediniz ki Allah'a nafile ibadet edeyim, cuma günü oruç tutayım. Ne yapmanız lazım? Cumartesiyle birleştirmeniz lazım ki ancak o zaman tutabilirsiniz. Veya perşembe oruç tuttuysanız bir gün öncesinde cuma gününe oruç tutup birleştirebilirsiniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak buna ne yapmıştır? İzin vermiştir. Gene aynı şekilde kardeşler, cumartesi günde tek başına oruç tutmak mekruhtur. Kale ashabına diyor, ashabımız dedi ki arkadaşlarımız, yukrahu ifradu yevmü sebti bissavmi. Cuma günü oruç, cumartesi günü oruç tutmak yasaklanmıştır, mekruhtur. Lima rava Abdullah ibn-i Busr. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la tasumu yevmes sebti. Peygamber dedi ki cumartesi günü oruç tutmayın. İlla fîme uftirde aleykum. Tabi size farz kılınan cumartesi günleri hariç. Peygamber onu istisna kıldı. Ve ruvye eyden ane Abdillah ibn-i Busur an uhdihi semme enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal la tasumu yevmes sebti illa fîme uftirde aleykum fe illem yecid ahadukum illa liha'a inabin ev udi şeceratin fel yemduhu. Ahrecahu Ebu Davud. Gene Ebu Davud'dan farklı bir rivayet getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cumartesi günü oruç tutmayın ama size farz kılınırsa bundan müstesnadır. Ancak işte bir ağaç bulmuşsunuz, çok aç bir durumdasınız mesela, fakir durumdasınız, hiçbir şey yok yani. Ağaç dahi bulamıyorsunuz yemeğe. Çünkü Mekke döneminde çok işkence olduğu için sahabeler bir dönem ot yiyordular, ağaç yiyordular. Bu yüzden affedersiniz koyunlar yuvarlak yuvarlak pisler ya, sebebi yeşillik yemeleridir. Diyor ki sahabe biz koyunların pislediği gibi pisler hale gelmiştik diyor. O kadar zorlu dönemler geçirmişler. Artık insanın böyle yanında hiçbir şey olmazsa o günde oruçlu geçirmek istiyorsa o gün tutabilir diyor. Ebu Davud'da rivayet gelmiş. Vakale burada hadisin senedini anlatmış. Dolayısıyla bu yaptığımız rivayetten dolayı cumartesi günü oruç tutmak mekruh sayılmış, mekruh görülmüştür. Evet. İbn-i Kudame el-Hambeli rahimullah gene Kadı Hırraki'nin sözünü naklediyor. Kadı Hırraki diyor ki وَالْاِخْتِيَارُ تَأْخِيرُ سَحُورِ وَتَعَجِيلُ الْفِتْرِ. Sahuru geciktirmek, iftarda acele etmek seçilen şeydir diyor. Bizim mezhebimizdir. Sahuru geciktirmek, iftarda acele etmek. الكلام في هذه المساله في فصلين. İbn Kudame diyor ki bu mesele iki tane fasla ayrılır. İki tane bölüme. Ahaduhuma fi sahuri, bir tanesi sahurda olandır. Vel kelamu fihi fi thalathati eşyai. Sahurda üç kısma ayrılır diyor. Ahaduhuma fi istihbabihi. Sünnet olan kısmı vardır birincisi. Ve la na'lemu fihi beyne'l ulema hilafen. Alimler arasında bu konuda hilaf bilmiyoruz. وَقَدْ رَوَا أَنَسْ أَنَّ النَّبِي سَلْسَنْ قَالْ تَصَحَّرُوا فَاِنَّ فِي السَّحُورُ بَرَكَةً. Resulullah dedi ki sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır. Müttefekun aleyh. وعن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر سحري. Bizimle ehli kitabın orucu arasındaki fark bizim sahur yapışımızdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahrecahu Muslim ve Ebu Davud ve Tirmizi. Üç rivayet ettiler. Ve kal hadisun hasenun sahih. Öyle demiş Tirmizi. Raval İmam Ahmed bi isnadihi an Ebi Said kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-sahuru bereketun fela ted'uh. Sahur berekettir, onu bırakmayın. Ve lev en yecra'a ahadukum cür'aten min ma'in فَإِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ. Şüphesiz Allah ve melekleri sahur yapanlara salat ederler, selam ederler. Sahurun bu kadar bereketi vardır. Sahur üç kısımdır dedi ya. Önce sahuru geciktirip iftarda acil etmeyi ikiye ayırdı. Bir sahur dedi, sahuru üçe ayırdı. Sahurun faziletini anlattı. وَالثَّانِ فِي وَقْتِهِ. İkincisi ise sahurun vaktidir. قَالَ أَحْمَدْ يُعْجِبُنَ تَخِيرُ السَّهُورِ. Sahuru geciktirmek bana hoş gelir diyor. Lima rava Zeyd ibn Sabit. Kale tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem thumma kumna ila salah. Diyor peygamberle aleyhissalatu vesselamla sahur yaptık, hemen ardından namaza kalktık diyor. Sahuru o kadar geciktirmişler ki ta fecrin girişine kadar. Son ana kadar yemiş içmişler yani. Ondan sonra vakit bitince hemen namaza durmuşlar abdestli bir şekilde. Kultu kem kana kadru zalik, dedim ki bunun miktarı nedir? Kale 50 ayet muttefakun aleyh. 50 ayet okuyacak kadar namazda namaz o kadar sürmüş. Sormuşlar 50 ayet okumuşlar sabah namazında. O kadar bir miktar. Çünkü Resulullah sabah kıraatı bu kadar da aleyhissalatu vesselam. Bu da neyi ifade eder? Demek ki sabahın erken vaktinde bu yapılmış. O sabah namazı vaktinde sürekli neyle geçirilmiş? Sabah namazı vakti de sürekli ibadetle geçirilmiş. Gene Rava el-Irbadu İbn-i Sariye'den geliyor. Kale da'ani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sahuri. Peygamber beni sahura çağırdı. Fekale halumma ilel gada'il mübareki. Mübarek yemekten yiyecekler gelsinler buraya dedi. Halummu var mı yani, gelsinler buraya. Revahu Ebu Davud ve Nesai. Semmahu gada'a likulbi vaktihi minhu. Gada diye isimlendirilmesinin sebebi fecre yakın olmasındandır diyor İbn Kudame. وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّهُورِ اَتَّقْوَى اَتَّقَوْوِي عَلَى السَّوْمِ. Çünkü diyor sahurun, sahurdan irade edilen şey nedir şeriatta? Oruçlu kişiyi gündüz kuvvetli tutmasıdır sahuru. O yüzden ne kadar geç yapılırsa bu kişiye o kadar fayda getirecektir diyor İbn Kudame el-Hanbeli. Daha sonra قال ابو عبد الله اذا شك في الفجر ياكل حتى يستيقظ طلوعه. Mesela şüphe etti diyor adam İmam Ahmed bin Hanbel. Fecir oldu mu olmadı mı? Vakit bitti mi bitmedi mi? Diyor ki yakinen bilene kadar güneşin doğduğunu bu adam diyor sahurunu yapabilir diyor İmam Ahmed bin Hanbel. Çünkü ayet var diyor. Ahmed dedi ki Allah ayette şöyle söylüyor. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Beyaz iplik, seyir iplikten ayrılana kadar yiyin için. Ta ayrılan, ayrılması tebeyyene. Ortaya çıkana kadar, sizin gözünüzde beyan olana kadar. وَقَالَ النَّبِي سَلَّمْ لَا يَمْنَعَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ. Bilal'in ezanı sizi sahurdan men etmesin. Çünkü o dönemde sahura ezanla sesliyorlardı. Bugünkü Yahudilerin yaptığı gibi davulla değil. O yüzden diyor ezanın Bilal'in ezanıyla bozmayın diyor. وَلَا فَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ. O vakit fecir çıkmış olmaz. وَلَكِنَّ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْاُفُقُ. Fecir nerede olur? Ufukta olur. Siz ufuğa bakın, Bilal'in ezanına itibar etmeyin diyor. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ demiş İmam Tirmizi. O da rivayet etmiş bu hadisi. قَالَ اَبُوْ بَكْرَ السِّدِّقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ. Ebu Bekir es-Sıddık bir gün sahur yapıyordu. Yanındaki çocuğa dedi ki ya gulam, ey çocuk, acifil baba la yefca'ana es-subhu. Ve kâle racul İbn Abbas inni etesahharu fe izâ şekaktu emsektu. İbn Abbas diyor ki birine, ben sahur ediyorum, eğer şüphe edersem diyor onu bırakacağım diyor. Yani fecir doğdu mu doğmadı mı? İbn Abbas da bu görüşü tercih etmiş. İbn Abbas gene diyor ki kul ma şekakta hatta la teşuk. Şüphe etmeyene kadar ye iç. Şüphe ettin mi bırak diyor yemeği içmeyi. İbn Abbas radıyallahu anhu. Fe emmel cime. Peki fecre yakın adam evli. yemeği biraz önce yemiş. Mesela şehveti var, cima edecek ehliyle. فَلَا يُسْتَحَبُّ تَخِيرُهُ Onu geciktirmek müstehap değildir diyor. Onu geciktirmek müstehap değildir. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَوَّ بِهِ وَفِيهِ خَتَرُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ Kefaret ödemenin vacipliği büyük olduğu için ve cezası büyük olduğu için, yani bu da insanı oruç sırası içerisinde eğer eşiyle beraber olmak gibi bir şey itecekse diyor, burada diyor şüphe dahi etse kişinin eşiyle beraber olması daha hayırlıdır diyor İbn-i Kudame. İslam kolaylık dini. Es-salis, üçüncüsü sahurun. فِيمَا يُتَسَحَّرُ بِهِ وَكُلُّ مَا حَسَلَ مِنْ اَكْلِ وَشُرْبٍ حَسَلَ بِهِ فَضِيلَةُ السَّهُورِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ وَلَوْ اَنْ يَجْرَعَ اَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ Su dahi olsa içsin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir yudum su dahi olsa sahurda kalksın içsin. O yüzden üçüncü kısımda kesinlikle ve kesinlikle sahuru ne yapmaktır? Yerine getirmektir. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir hadisi bu bapta alimler rivayet etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ni'me sahurul mu'mini et-temru." Müminin ne güzel sahurudur hurma diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahurda özellikle hurma yemekte de hayır vardır. Ebu Davud bunu rivayet etmiştir. Faslu sani, ikinci kısım neydi? Fi ta'cilil fitri. Bu baptaki ikinci kısım iftarda acele etmekti. Burada da fihi umurun selase, gene üç iş var. Birincisi fi istihbabi, müstahap olan hali, huve kavlu ekseril ehlil ilmi, ilim ehlinin çoğunun sözüdür. Lima rava Sahlu ibn Sa'di Sa'idi ennen nebi sasam kal la yezalun nas bi khayrin ma'accelul fitra. İnsanlar diyor iftarda acele ettikçe onlarda hayır eksik olmaz. Muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmişler. Hani bugün millete 10 dakika geç açtırıp 45 dakikada erken sahuru başlatıyorlar ya. Yani tam Allah Resulü ne söylemişse hayır adına tam zıttını şeytanlar yaptırıyorlar. Halbuki dediğim gibi hadis muttefakun aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. İnsanlar iftarda acele ettikçe onlardan hayır eksik olmaz. Wan Ebi Atiye kâle dakhaltu ana ve Masruk ala Aişe. Bir gün Ayşe'nin yanına girdik diyor. Fekale Mesruk. Mesruk dedi ki raculan min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahaduma yuaccilul iftara ve yuaccilul magribe. Peygamberin ashabından iki kişi gördük. Bir tanesi iftar ederken yani iftarını bozarken acele ediyor. Vel aharu yuakhirul iftara. Diğeri de biraz geciktiriyor. Ve yuakhirul magribe. Akşam namazını da bu yüzden geciktiriyor. Kalet men zellezi yuaccilul iftara ve yuaccilul magribe. İftarda ve akşam namazında acele eden kimdir dedi. Gale Abdullah. Dedi ki Abdullah'tır o. Yani İbn-i Mesud'u kastediyor. Galet herkese kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasna. Peygamber de Abdullah'ın yaptığı gibi yapıyordu diyor. Ayşe radıyallahu anha. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. O yüzden iftarda acele etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Bunu terk edenler de peygamberin sünnetini terk etmiş olurlar. O yüzden biz bugün halktan, müşrik halktan farklı olarak 10 dakika zaten takriben bir erken açıyoruz ki zaten o vakit güneş batmış, akşam namazı vakti girmiş oluyor. Gene bu bapta İbn-i Kudame el-Hanbeli bir hadisi kutsi naklediyor. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki hadisi kutside kullarımın bana en sevimli olanı iftarda en acele edenleridir diyor Allah azze ve celle subhanahu wa ta'ala hadisi kutside. Dolayısıyla Ramazan aylarında sahuru geciktirmek tabi vaktini geçmeyecek şekilde ve iftarda da acele etmek tabi vaktinden önce almayacak şekilde Allah Resulü'nün emrettiği müstahap işlerdendir. İnşallah kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.